जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। You see the sunshine coming up today. You got to feel it right, just like day after night. Don't let the sunshine out of your sight, 'cause I can feel you here. Can you feel me when I say that? I can feel you here. Can you feel me here when I say that? I'm crazy about you, pretty woman. Sone ka rang hai, sheeshe ka ang hai, जो देखे दंग है, क्या कहूँ, हैरान मैं भी हूँ, ये क्या अंदाज है, इतना क्यों नाज है, इसमें क्या राज है, क्या कहूँ, ओ पत पल में खुश है, पल में खफा, मतलब रंग हर घड़ी, पर जो भी देखूँ रूप उसका, लगती है प्यारी बड़ी, उसे जितना Zulfo